بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى للإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ ديت ولكي سورة الدهر رسر سورة رات نومكر سورة الرحمن نازل شوية أتنبي دي نور سورة نمونه مشتر دي سورة الإنسان مرتوية مشاج مرتوية هل أتى أو سورة الأبرار مرتوية مکی سره رب داو مکی شواهد د اثبات د قیامت د بارے ذکر کړل و اس اثبات ذکر کوي په تمثیل سره او داور سوره چې دا اثبات د قیامت د په تمثیل سره او نعمتونه د آخرت ذکر کوي لاس او داور توحید پنځیش اسماء الحسنا به ذکر کوي څلور صفات ذکر کوي به کوي ولس خلاصه دا ردی کی مثال د باس په بیان د خلق د انسان سره په پنځو احوالو تر څلورم آیات پورې بیا بشارت تفصیلی ده په بیان د صفات پنځو سره لسم آیات پورې سره د لسو جزاګان نه دویشتم آیات پورې او آخر کې بیان د نعمت د قران دی په شپږو خطابات په پنځو خطابات شپږشتم آیات پورې او آخر کی بے زجر دے پا محبت دو دنیا و ترغیب دے قرآن تا بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پا مدد دنم دا اللہ تعالی چعام می ربان و خاص می ربان دے شروع کم زرد سورت حل تعالی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا دیکھے دے انسان ابتدائی حال ذکر کئی چې انسان چې وده سره دا نام نشان نو او په دې باندې به استدلال کوي په دوباره ژوند باندې حالات الانسان معنا یقینا راغلی دی په انسان باندې حین من الدهر وقت زمانی نه دا وقت غیر معین د زمانی لم یکن شیء مذکورا چې نو یې شاید کړی شوی په خاص نوم سره د نن نه کال بعد دو کال بعد وروسته بیا ګوره ډېر څوک به پیدا شوي د هغې به نومونه وي اوس هغه نشته داسې هر یو انسان موږ او تاسو باندې داسې دور راغلی و چې نه بیا وشولم بیا نومونه راته کېښودلی شو اوس هم خلک پېژني نو داسې دور په هر چا راغلی انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج قل موږ پیدا کړی انسان دا احساس کې د اوبو ګډو دا من نطفه دا اساس که دو بو امشاجن گڑ وڑونا دا نطفینا چه نطفه چگم دی آس شده منی امشاجن گڑ وڑا نبتلی منگ ازمایش که و پدبانی پا جالنا و سمیان بسیران و جوڑا و دل راوری دون که و دار انگلی دون اور ادن کے ولیدن کے ادر تمام تفسیرین اور دیر تفسیر کے لئے بدے زینے خو بارحال یو مقصر دارے چی انسان بان اللہ رب العزت امتحان کئیم او آغت اللہ رب العزت احکامات رلی عقل اولا ورکلے پوی اولا ورکلے دا اللہ رب العزت پی امتحان کلے دارنګي نبتلي ایمان دار چې دا انسان په دې رحیم د مور کې ایوان امتیاز دغه حالات راځي سمیع او بصیر اغلر جوړي چې دنیا ته به راشي نو غوګونرسي آلته معنا دا امتحان په هلته یې هلته اړه ولاړه ولیده ده انا هدینا السبیل یقینا من هدایت کړه د تدلاری دا سیر پاندامون او قوت عقل د انسان دا د در پار کافی نه ده د هدایت د پار بلکې دا په وحی باندې موقوف ده د دې ورو نه ده چې او فرمایي نه هدینا او سبیل موږ د تعالی را خودلې ده د هدایت خدا په څه سره دا په واسطه ر انبیاء علیهم السلام ان هدینا السبیل یقینا من خود د تلار اما شاکر و اما کپور یا شکر کون که یا ناشکری کون که شکر, شکر کوي او کنه کوي مخکې ابتلا ذکر کړل ده چې اوامر او نواهي ورته کې یاداره چې ابراهیم کې همدا اړه وراړه بیا متا هدایت وکړو وزدای چې شکر کوي او کنه کوبر کوي ان اعتدنا للكافرين سلاسل وعلى اغلالا وسعيرا للتخويف اخروي دا کپور انسان یقینا من تیار کړی دا پاره د کافر انسان د ناشکر سلاسل زنجیرونه واغلاله نه توقونه وسعیره وبل شوی اور ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا دوس دا نور چې شکر گزار دا غیر پاره بشارت یقینا نیکان خلق سکل بکې د من کاس دا پیالو ډکو شرابونه کان مزاج وا چې وګړون دای کاپورا کاپورا داس شری کاپور عین ای شرب بیا عباد الله دا چې نه دا چې سکل بکې دا غنا بندگان د الله تعالی د دې په باره کې چې دې کې ډیره خوشبوی د مجدار او یخواره یو پجرونا تبجیرا چلی باغی لرپا چلول سرام یو پون بین نظر مانا دادو چی خلقو جدیو پوروالی کهو پا نظرون بانی ویا خاپون او ایردو یو من داورز ناکان شر رو چی دی شر دای مستطیرا خورور قیمت رز ویو تعمون التعام و خراکی ورکو خراک لا حبی سرد محبتنا مسکینا مسکین و یتیمان و یتیم و اسیر و قیدتا د الله سره مینه او یاد ته عام سره خدای الله را پاره ورکو حينما نتمكم لامل وجه الله يقن المخراق درکو تاسو ته پاره درزاد الله تعالی لا نريد منكم جزاء ولا شكورا من نغول استاس نارات دې سبد الله ولا شكور ان شکریا ادا کول اخلاص ته اشاره ان نخاف من ربنا يوما نعبوسا قمطريرا یقینا منګوریګو دراخ پلنا د اورځ تر وی ډیر سخت نه عبوس تر واو دارنګ قمتری ډیر سخت په وقام الله شر ذلک اليوم بشو سات الله دې لره د سختې د دغه ورځ نه لسر قوس سره د لپاره جزا ذکر کړي ولقاهم نظره وسرورا وربکی ته تازگی او خوشحالی ولقاهم دیو ترور که مانا چه ظاهری خوشحالی و دارنگی باتی نیم و جزاهم بی ما صبرو جنتا و حریرا پا بلکی بور کریتا پا سبب دی صبر دی جنتو نوری کما صبر پا توحید بانی کلیره پا دین بانی یار شهواتو نی صبر کلیره دا بدله و بیور که اللہ متکین فی علی الارائک دیو تکیا لگون کی پای کی پکټونو باندې لا يرون فی شمس ولا زمهریرا نبینې پای کی ګرمي او دارنګې والا زمهریرا نه یخنی شمس نه مراد ګرمي ده ګرمي باندې یالتا ودانیه علیهم ظلال او نزدې باندې په دې باندې اسوره ده او ذللت قطوف تذلیلا اورا کوشو به غچکونه دې پر کوزیدلو سره مانا زلیل بای سه مانا دی با چه سنگ استعمال ولش دمیو دا گنچه کنا و یطعفو علیهم بیانیت من پینزا و چکر بلگای پده بانی پا آلو کرس پینزا رو بانی دخوراک سیدون و حالات و اکوابین و گلاسون کانت قواریر چی با شیشه قواریر من پینزا تین شیشه بایدا اس پینزا رو نام قدروها اندازه کلی بای پا اندازه کولو تقدیر پا اندازه کولو سرام سوال دارات چه دا شیده که ده شمات شوینه نماتی بس اللہ اندازه کلی دیده که بیر دیر توجیحات علماء کری چه دون او باب کرالی چاوام انسان نسکلش و اسقون پی آکا سانان کان مزاج و آزم جبیل آسکل کی و دیتام پا دیکی اردکی پیلی چی وی با گردون داغی زنجبیل ادرکان زنجبیل چلی ادرک توی عینن پی ها تو سمم سلسبیل سلسبیل یو چنر چی پایی که نم دو یو عینن پی ها یو چنر پایی که تو سمم چنم ورطای خودلشه سلسبیل سلسبیل یا ویل شیغی تسلسبیل دا دی سکل بڑیر مزیداری ویا توپ علی ملدان مخلدون او چکر بلگی پا دیبانی آلکان چامی شکر شوی دیم مانا دا بیر خوان زینا یا همیشه بالکانی اذا رایتهم کلاشی توین دیل را حسیب توم نو گمان بکر دیبانی لعلو و منصور آدام الغلر و خرو و رو دیر حسن اللہ ورکلی و اذا رایت سم رایت نائمان او کلاشی توین دازی او ور سم رایت نوی بین دغلت نائمان نعمتنا وملکا کبیرا و دارنگی آغا بادشاہی لیا حاصل دارے چھ داسے داغی ہر سے مزیدار مزیدار دی داغر لوکی چھ دیغا مزیدار دی سکل واسیزون مزیدار دی خادمان مزیدار دی او مکان ویزاریت سم مرائیت دا مکان دیر مزیدار دی و اذا رأيت ثمرات نعيما وملكا كبيرا او كلا چوین ته پدا زیکین او بوین نعمتنا لوی او بچایلیا و ملکا کبیرا او دارنگی بچایلیا عالیان ثياب سندس بر تربه دی او جامی ودن روی کما خضرن شنی و استبرق او دارنگی دغه توری کمنا وحلوا أسائر وشول بشيتا بنغلي من فزة دسكن زر وساقاهم ربهم شرابا طهورا وبسكي فديبان رب دي دسكل شدون پاكا عرشي چي پاك بي إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا يقنا داستاوس دپار بدلرا وكان سعيكم مشكورا ودي كوششتاوسو قبول کرشوه إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا يَقِنًا مَنْ رَالِي قِلَيْتَا بَنِي قُرْآنَ فَرَالِي قُلُ سَرَامًا دیکھئے اس بات دا صدق دا قرآن کریم مقصر مناسبت دا کل چاہوات دا قیامت ذکر شنو دا چیر تری دا قرآن کی تفصیلی ذکر دیکھ پاس بر لی حکم ربک بس سور کوا دا پار دا پیسر دا رفستا والا تو تی منو ماسی منو کپورا تابداری مکوا دینا دا گناہگار او دارنگی دا ناشکری کون کی واسکر اسم ربک او یاد دوانم در افسا بکرتا واسیلا سارا و مازیگار و من اللیل پس جل له و دشپین آسر دکوا غطا و سبح و لیل انتویل و پاکی بین و داغش پاکدا انا هاولای یقنن داخلک یحبون العجلتا محبت قیده تلوار گرند دنیا سرام و یزرون وراء موضی پریدی شاعت اخفل یوما ثقیلا و رزدرنا نحنو خلقناهم یقیناً من پیدا کرنی لرا و شدن ناصر و من مضبط کرنی اگر بندون اردی و ایز آشینا بدل نام سالم تبدیل و کل چی من بغارم پا بدل که براول و پشاند دی پا بدلول نور براول پشاند دی پا بدلول اینا دی تذکرا یقیناً دانی سیاد دی پا من شاد تخذ ایلا ربی سبیلان و چاش خوشی و دین سیرا قلت لارا وما تشاءون تاسن شوفت لا اله الا شاء الله مگر دا چې وړ الله تعالی ان الله يقن الله كان عليما حكيما په حکمت والا يدخل ما يشاء داخلي چې وړ په رحمتي پر رحمت خپل کې والظالمين والظالمان عد لهم عذاب اليم تر کړی دل عذاب درناک سبحان يا الله تم ته دې قران کریم باندې عمل الله رسي الله زمن راضي الله رب عزت دا ستاسو رضا سبب وګرځي الله زمون طول مشکلات حل کړه دنیا او آخرت مشکلات هم حل کړه الله رب مسلمانان مشکلات حل کړه الله رب مجاهدین مشکلات حل کړه الله رب عزت دې روزه کې زمون د عمل په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځو الله رب عزت دې روزه او برکات مونږ ته راک الله په دې کې زمون ناراضي شه الله الله رب طول عمر د پاره ماک الله د ليله القدر د پاسلو توفیق راته د قیام توفیق راته کړه الله دار عبادت خپل دربار قبول او منظور وګرځو الله زمو مشکلات هر کې بيماريان هر کې قرضونه م الله ختم الله نور کوم مشکلات ته تمام الله ته ختم سبحان ربک رب العزت ماشاء الله.